In 2003 wist D66 zich alsnog in de kijker te spelen door reclamezendtijd te kopen rond een debat waarvoor zij niet waren uitgenodigd. Nederland kiest volgende week. Tot dan. Ik ben Tom de Graaf, lijsttrekker van D66. 6 collega's van mij hebben zojuist 2 uur gratis reclame achter de rug. Ik moet mijn zendtijd zelf betalen, dus ik houd het kort. Ja, een ludieke oplossing. Maar als het aan Pieter Omtzigt ligt, moeten die radio- en televisiedebatten grondig op de schop. Hij wil niet meer meedoen met debatten waar veel verschillende partijen aanschuiven. Heeft hij een punt? En gaan we met z'n allen wel kijken naar die meer inhoudelijke debatten dan met minder deelnemers? Maar eerst, vandaag is dag 2 van de openbare verhoren in de parlementaire enquête naar fraudebeleid. En vandaag werd Mark Rutte onder ede verhoord in zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2002 tot 2004. Welkom, meneer Rutte. Dit verhoor vindt plaats onder ede en u heeft ervoor gekozen de eed af te leggen. En zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, alweer, denkt u misschien, alweer een parlementaire enquête. Die gedachte is ook wel logisch, want er worden veel meer parlementaire enquêtes gehouden dan vroeger. Van de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 80 werd er bijvoorbeeld maar 1 gedaan. En sindsdien zijn het er al een stuk of 12. Verliest het zwaarste politieke middel daardoor ook haar waarde? En is het organiseren van zo'n enquête nog wel werkbaar in ons versnipperde politieke landschap? Nou, heel veel vragen ga ik bespreken met Madeleine van Torenburg, Eerste Kamerlid namens het CDA en oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie over de VIRA. En met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Een hele goede avond. Mevrouw van Torenburg, jullie hebben allebei gekeken naar dat verhoor van Rutte. Wat vond u ervan? Ik vond hem goed voorbereid. Hij was natuurlijk echt heel goed voorbereid al naar aanleiding van het besloten voorgesprek. Mm. Want mensen denken vaak dat een parlementaire enquête begint met de openbare verhoren, maar eigenlijk is het een afronding. Want de commissie heeft al heel veel informatie verzameld schriftelijk. Rutte zal ook al in een besloten voorgesprek gehoord zijn. Dat heet dan niet echt een verhoor, maar meer een gesprek. Dus hij wist natuurlijk al wat ze graag wilden weten. En dat geeft dus ook iemand de gelegenheid om zich goed voor te bereiden. Dat is fijn voor de kijker. Want dan heb je niet iedere keer iemand die zegt, ik heb er geen herinnering aan, ik weet het niet meer. Nee. Het zal allemaal wel. Maar dan is het toch opvallend dat hij tijdens... Dat deed hij deze keer ook niet. Nee, dat was nu niet zo. Tijdens de verhoor over de toeslagenaffaire liet dat geheugen van Rutte hem toch wel in de steek, meneer Voermans. Terwijl toen waren denk ik ook die gesprekken gevoerd, toch? Waardoor hij zijn geheugen kon opfrissen. Nou, die nacht van 1 april heeft hij moeten hollen en weinig kunnen voorbereiden. 2021 hebben we erover, dat was de dag daarna. Ja. Nee, er was niks mis met die actieve herinnering. Ik vond dat hij ook bijzonder los in zijn velletjes had tijdens die parlementaire enquête. Het ging hem goed af. En hij kon daar, dat is een heel ingewikkeld dossier dat hij had tussen 2002 en 2004. De bijstandswet omvormen tot een nieuw instrument met nieuwe incentives eigenlijk. Het werd naar een gemeente gedaan. En hij zat echt, nogmaals, ik ken het dossier erg goed. Hij zat er heel goed in. Dus niks mis met die actieve herinnering. Nee. Maar goed, er zit inderdaad wel een verschil inderdaad tussen zo'n debat destijds. Patsboom ineens. En inderdaad zo'n verhoor waarop je kan voorbereiden. Ook de commissie bereidt zich voor. Hè? Mevrouw van Torenburg, hoe vond u dat deze commissie onder leiding van Salima Belhaj het vandaag deed? Ja, keurig. Het is misschien wel leuk om daar iets over te vertellen. Want je ziet dan verschillende leden achter een tafel zitten. En aan de zijkant zit de ambtelijke staf. En wat ze dan eigenlijk doen is, dan bereiden ze de vragen voor. En 1 iemand stelt de vraag. En dan denk je af en toe wel, ik zou nog iets er tussendoor vragen. Maar dat doen ze expres even niet. Dan heeft 1 iemand eigenlijk de lijn neergezet. En dan heb je wat ze wel in de parlementaire enquêtewereld noemen de veger. En die pakt dan eigenlijk alles even op. Die heeft de vrijheid om even alleen maar goed te luisteren. Terwijl de vragen stellen natuurlijk het ook spannend vindt. Ja. Laten we wel zijn. Je bent op camera, je verhoort de minister-president. Dat is voor iedereen best spannend. Dus die focust zich op de vragen. Iemand anders nog meer op de antwoorden. De ambtenaren kijken mee. Geven af en toe een klein berichtje van vraag hier nog even op door. Dat merkte je ook. Ja, toch even ook, ga nog even een stapje terug. Ja. En zo kan je met elkaar echt doorvragen. En dat is belangrijk. Ja, klinkt als inderdaad heel goed teamwork. Meneer Voermans, die parlementaire enquête, dat is dus het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. In de laatste jaren wordt dit middel eigenlijk heel vaak ingezet. Dat was dus tot de jaren 80 heel anders. Ik verbaasde me er echt over dat er maar 1 was geweest. Ja, we moeten zelfs verder terug in de tijd. Hè. Ons parlementaire stelsel, is, zoals we het nu kennen, is in de grondwet terechtgekomen in 1848. Dus 175 jaar is dit middel oud. En toen het net werd geïntroduceerd in 1850 kwam de wet op de parlementaire enquête. Toen waren er zo in die 30 jaar daarna 8 parlementaire enquêtes. Waar de Tweede Kamer toen ook erg tevreden over was. En toen daarna ineens 100 jaar niks. Daar zullen verschillende redenen voor geweest zijn. Het parlement kreeg een hele andere samenstelling na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in het huidige kiesrecht. Toen nog eentje dus inderdaad na de Tweede Wereldoorlog. Na 1983 de beroemde RSV-enquête, ja, waar Coot en Bie ook nog zo'n mooie LP over hebben gemaakt met draaikonten. Toen zag je eigenlijk wat een sterk middel het was. En dat had ook alles te maken met televisie. Dus je zag direct dat het parlement daar tot op de bodem kon gaan voor vraagstukken die ze met de normale inlichtinginstrumenten niet naar boven kunnen halen. Nee. En daarna kwamen er, we hebben er inmiddels een dozijn gehad. Het voorziet in een behoefte. Ja. Maar dan is natuurlijk de vraag, met dat je er zoveel hebt, er toch sneller misschien naar gegrepen wordt, mevrouw van Torenburg, is er dan ook inflatie? Hè? Is er sprake van inflatie van dat toch wel sterke instrument? Nou, niet eens zozeer van enquête, als wel dat daar tussendoor ook nu nog de parlementaire onderzoeken zijn, waarbij iemand niet onder ede staat. Een snel verhoor. En dat klinkt allemaal goed en je ziet daar ook wel voordelen van. Alleen wat ik wel zorgelijk vind, is dat het eigenlijk de bedoeling is dat je als politicus die deelneemt aan zo'n enquête een beetje los bent van de politieke actualiteit. Je moet eigenlijk even uit beeld zijn, dan ziet het publiek ook een aantal parlementariërs die echt op een thema mensen ondervragen. Maar als je het te vaak gaat doen en je hebt allemaal kleine partijen die hun Kamerleden moeten uitleden aan een enquête. Mm-hmm. En je voert vandaag een debat en morgen ben je zogenaamd de onafhankelijke verhoorder in een enquête. Dat is een ingewikkeld beeld. En ik vind ook dat het belangrijk is dat mensen wat meer afstand kunnen nemen van de actualiteit in de politiek. Oké, dus het maakt voor u niet uit hoe vaak je het doet, als je het maar doet met mensen die niet meer op dat moment politiek actief zijn. Ja, en ik vond het bijvoorbeeld bij die aanloop, die gemankeerde aanloop naar die corona-enquête, dat je eigenlijk zag dat mensen al een beetje bezig waren. En vervolgens waren ze op hetzelfde moment in de Kamer een debat erover aan het voeren, positie aan het innemen. Ja, dan kan je niet meer met droge ogen beweren dat je een onafhankelijke enquêtecommissie bent. Ja. En dan hol je het helemaal uit. Oké, meneer Voermans, wat vindt u? Bent u het daarmee eens? En maakt het dus ook voor u niet uit dat die parlementaire enquête heel vaak, in ieder geval vaker wordt ingezet? Nou, als de lijst langsloopt van enquêtes die er geweest zijn, daar is eigenlijk voor elk wel een goed verhaal te verzinnen. Ik bedoel dit niet verkeerd met mevrouw van Torenburg, maar de kleinste in gewichtgrootte is misschien de Vira. Waar je zelfs nou nog. Net die van mevrouw nee, van Torenburg. Nee, maar daar zelf kan je ook een heel goed verhaal over ophangen. Dat je dat zou doen. Maar elk van die enquêtes die we hebben gehad, daar is een goed verhaal voor te houden. Dat je daar het zwaarste middel voor inzet en daar ook lang op studeert. Dat wil ik zeggen. In 2016 hebben we die parlementaire ondervraging gekregen, de parlementaire enquête light. Daarvan zou je kunnen zeggen, wordt dat niet lichtvaardig ingezet? Dat valt ook wel mee. We hadden het over fiscale zaken hebben we het gehad. Of over subsidiëring uit onvrije landen. Nou, zelfs de grote toeslagenschandaal is echt in een parlementaire omvraging gebeurd. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, het voorziet in de behoefte. Het is altijd een politiek spel. Dat is het ook. Maar het is ook een politiek instrument. Ja, maar dat zegt u, het is altijd een politiek spel. Maar ik hoor dus mevrouw van Torenburg zeggen, dat zou het niet moeten zijn. Je zou eigenlijk los moeten zijn van die politieke kleur. Wat vindt u daar dan van? Ja, maar dat is toch al gebeurd. Die corona-enquête, die is niet doorgegaan. Juist omdat dat gewoon niet goed werkte. Omdat de Kamer daar zijn vingers aftrok. Van dit is niet goed samengesteld in de voorbereiding al. Dus je ziet dat de Kamer daar toch verantwoordelijkheid weet te nemen. Als dat te politiek dreigt te worden. Ja, ik vind wel dat er een politieke. Of dat er een enquête nog een keer moet komen over corona. Maar ik snap eigenlijk wel dat de Tweede Kamer nu gezegd heeft. Ja, nu kunnen we eigenlijk niet een samenstelling voor elkaar krijgen. Die dat ook verantwoord zou kunnen doen. Dus u zegt eigenlijk dat regelt die Tweede Kamer wel. Dat dat niet te veel een eenduidige kant op gaat. He, dat er te veel mensen van dezelfde politieke kleur in zitten. Ja, mijn blik reikt 175 jaar. Ik probeer zo te kijken naar dat instrument. En dan denk ik van nou, dat doet de Tweede Kamer heel verantwoord. Okay. Eigenlijk al die jaren al. Ja, mevrouw van Torenburg, u ziet dat niet. U heeft dat vertrouwen niet. Dat die Tweede Kamer dat jawel, wel oplost. Maar ik heb natuurlijk ook de achterkant gezien. De heer Voermans geeft aan wat hij ziet werkt. Alleen het bloedbad wat daarachter wordt gevoerd vraagt te veel aandacht van Kamerleden. Hoe ziet dat eruit dan? Ze zijn met hun werk. Hoe ziet dat eruit? Het is dus echt wel een strijd af en toe hoe dat gaat. Er zijn Kamerleden die zijn uit enquêtes gestapt omdat ze ineens een positie moesten innemen. Dan vonden dat ineens ingewikkeld. En daar gaat veel aandacht naar uit. En dat vind ik jammer. Hoe was het bij u dan? Is helemaal waar. Ja. Hoe was het bij is u ook toen? Iemand voortijdig uitgestapt, ja. Omdat het allemaal een beetje ingewikkeld werd. En dat moet je niet doen. Nee. Maar wat wel interessant is nu, vind ik, dat zo'n corona-enquête... We zouden eens moeten kijken, en misschien kan meneer Voorman zich daar ook nog over buigen. Ik ben heel benieuwd wat hij daar namelijk van vindt. Of dit nou niet een uitgelezen kans is om eens te zeggen... we doen dat met een verenigde vergadering. Dus een enquête samenstellen uit leden van de Eerste en de Tweede Kamer... omdat het ook de Eerste Kamer heeft hier een specifieke rol in. En het zou misschien best wel eens interessant zijn om dan... dat speelveld is te verbreden. Volgens mij kan het wettelijk gezien. Je zal misschien hier en daar organisatorisch wat op moeten lossen. Maar ik denk dat er in de Eerste Kamer leden zouden kunnen zijn... die nog nooit zoiets gedaan hebben en die dat heel goed zouden kunnen. En dan heb je misschien wel voldoende mensen die dat met afstand kunnen doen. Ja, u bent Eerste Kamerlid. Heeft u er weer zin in? Ja. Nee, ik zou het niet doen. Ik heb het gedaan. Echt, daar zegt specifiek juist niet voor mezelf. Okay. Maar ik weet, er zijn in de Eerste Kamer ook mensen... die hebben niet daarnaast ook nog een fulltime functie. En die hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid gehad... in die enquête, in die hele procedure met die coronaregels. Ja. Dus misschien moeten we eens een keer een verenigde vergadering... parlementaire enquête hebben. Lijkt me leuk. Nou, meneer Voormans, ik zit ook nog erbij te denken... het is misschien wel een goed idee, want de fracties worden kleiner. Het is heel veel werk. Ze zien het ook niet zitten om daar een Kamerlid aan uit te delen. Zeg maar, of hoe noem je dat, uit te lenen, die Eerste Kamerleden hier meer bij betrekken? Nou, vind ik een buitengewoon slecht idee. Laat ik maar even heel duidelijk zijn. De Eerste Kamer kan zelf een parlementaire enquête onder onze grondwet organiseren. Dat hebben ze in die 175 jaar nog nooit gedaan. Om goede redenen waarschijnlijk. Ten tweede, in de Eerste Kamer zitten net zo goed politici. Alleen met nog minder tijd dan die Tweede Kamerleden. Dus wat is de toegevoegde waarde? Een derde is een technisch punt. Die verenigde vergadering gaat in onze grondwet alleen maar over zaken... die te maken hebben met het Koningshuis. Hè? Dus als er... de troonrede wordt voorgelezen door de koning. Dat is. Hè, dus als er nou nog eens een keer een groot schandaal is met ons koningshuis, niet uit te sluiten, dan is daar misschien wel reden voor om een Verenigde Vergadering een parlementaire enquête te laten doen. Maar anders is daar geen enkele reden voor. Nou, dat is duidelijk. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Omdat ik denk dat. Ik ken natuurlijk de Kamerleden vrij goed. En ik weet dat er heel veel zijn die juist niet daarnaast helemaal verdrinken in werk. En dat zie ik juist wel bij de Tweede Kamer gebeuren, omdat de fracties steeds kleiner zijn. Ik heb het ook gedaan, al een keer een wet, en die ging inderdaad over het Koningshuis, ging over de voogdijwetten van Amalia en Maxima, wanneer de koning onverhoopt zou overlijden. Godzijdank hebben we die wet nooit nodig gehad. Nee. Dus dat proces werkt heel interessant als je met elkaar dat doet. Het is niet alleen maar met Prinsjesdag, maar het is inderdaad vaak een koninklijk thema. Maar de corona... crisis, de corona-situatie die we met elkaar hebben gehad... die zou zich, vind ik, omdat het zo fundamenteel was... wel voor kunnen lenen om dat eens uit te proberen. Want ik ben bang dat het anders gewoon niet van de grond komt. En volgens mij vindt het publiek dat nog erger... als we geen enquête krijgen naar alles wat rondom de coronacrisis is gebeurd. Ja. Meneer Voormans, overtuigt dat niet? Nou, ik begrijp de behoefte van de Eerste Kamer om te zoeken naar werk en zich wat breed te maken. Dat snap ik ook wel. Maar het zijn ook gewoon politici. En ze hebben dan ook nog een beetje de makker dat ze meestal de koepels vertegenwoordigen van Nederland. En ik denk niet dat er een toegevoegde waarde is om die bij de corona-enquête, die er straks misschien wel of niet komt, te betrekken. Ja, nogmaals, niet, het zou zin hebben rondom Koningshuis, zoals mevrouw van Torenburg al zegt. Nou, laten we hopen dat het niet zover komt dat we daar ooit een enquête naar hebben. Nee, maar als u dan moet kiezen of hij komt niet, of hij komt in samenwerking met de Eerste Kamer. Wat zou u dan kiezen, meneer Voormans? Ik ben geen politicus. Het onderwerp lijkt me belangrijk genoeg. En ik hoop dat de nieuwe Tweede Kamer daar nog eens naar kijkt. Verder heb ik daar geen aandeel in. Dat moet de Tweede Kamer zelf bekijken. Ja. Mevrouw van Torenburg, u zei al, dan hoef ik dat zelf niet te doen. Hè? Dat zou dan toch iemand anders moeten doen. Maar eventjes dan de komende maand, om even vooruit te kijken. Deze enquête, die enquête naar fraudebeleid, er worden nog tientallen verhoren gehouden. In januari zal de commissie het eindrapport opleveren. Maar ja, het is dus ook nog eens verkiezingstijd. Dus sommige Kamerleden gaan naar november weg. Is dat nog een probleem, vindt u? Nou, het is wel een probleem, denk ik. Want het zal, vrees ik, voor een deel met stoom en kokend water gaan. Maar wat ik net al even aangaf, het is natuurlijk wel zo dat bij de openbare verhoren het beeld voor de commissie eigenlijk klaar is. Ze hebben de facto al gedaan. Wat een openbaar verhoor toevoegt, is dat je soms iets niet helemaal uit de stukken kunt halen of uit een besloten voorgesprek. Dan moet je iemand eigenlijk op de grill leggen en dan krijg je dat antwoord wel. Dat noemen ze een beetje het witten van de informatie die je hebt. Daarnaast is het een heel belangrijk instrument om het verhaal te vertellen wat er is gebeurd. Dat zag je deze commissie ook doen. Ja, eerst even behoorlijk neerzetten. Dat zagen we gisteren natuurlijk met die ouders. Wat voor een gruwelijk drama zich voltrokken heeft. Ja. En vandaag begonnen ze dus met, wat is nou eigenlijk de aanleiding geweest om iets met het fraudebeleid te doen? Daar vroegen ze de staatssecretaris van Sociale Zaken voor, nu Rutte. Ja. Dus dat bouwen ze helemaal op. Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het rapport al in potlood geschreven ligt. En je verrijkt het met wat er nu naar voren komt, met de beelden. Want als ze nu nog moeten gaan schrijven, terwijl ze bijna klaar zijn, dan gaan we het niet halen met deze kamer. Het zijn eigenlijk de plaatjes bij het werkstuk op de middelbare school. Zo zie ik het dan. Ja, iets meer. Het is wel de kleuring. Je trekt het soms een bepaalde kant op. En natuurlijk kan er echt nog wel wat gebeuren. Maar als je nu een vraag stelt en je bent verrast van het antwoord, dan is er iets misgegaan. Oké, is dat zo, meneer Voermans? Het is al rond. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Er zit dus al het grootste gedeelte van de ijsschot zien we hier niet drijven. Wat boven water komt, is heel veel werk gedaan al. Dit is inderdaad het kleurgeven aan. Het narratief ook op gaan stellen eigenlijk. Dat zie je ook. Je ziet ook hoe deskundig deze commissie werkt. Dus geheel eens, ja. Dank voor dit moment. Madeleine van Torenburg, Eerste Kamerlid namens het CDA en oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie over de FIRA. En Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Dit is de dag met Margje Fixen. De tv- en radiodebatten tijdens de komende verkiezingscampagne moeten een stuk inhoudelijker. Dat zei NSC-partijleider Pieter Omtzigt gisteren in zijn Binnenhoflezing. Laten we kijken hoe in deze campagne gesprekken, debatten met 2 of 3 politieke kopstukken kunnen hebben. Dat lijkt mij een stuk beter dan de verkiezingscampagne zien als een spelshow. Ja, heeft Omtzigt gelijk? Moeten inderdaad wat veranderen aan die verkiezingsdebatten? En zijn die niet inderdaad al veranderd? En wat moet er dan veranderen? Ik ga erover praten met Dominique van der Heijden, chef van de Haagse redactie bij de NOS, met Jeroen Pauw, die al 20 jaar verkiezingsdebatten leidt, en met televisierecensent van het AD, Angela de Jong. Een hele goede avond allemaal. Hallo. Ja, wilt u erover meepraten? Kan ik me ook voorstellen thuis. Dan kan dat door een berichtje achter te laten in de NPO Radio 1-app. Eerst Dominique van der Heijden. Voel je je eigenlijk aangesproken door de kritiek van Omtzigt? Nou, ik vind het wel interessant dat hij dit gisteren zei natuurlijk. Maar ik ben het ook wel heel erg met hem eens. Waar ik het met hem eens ben, is dat deze campagne, daar zijn natuurlijk allemaal nieuwe kopstukken. Er wordt voor het eerst sinds jaren moet er weer een nieuwe premier worden gekozen. Dus iedereen is ongelooflijk nieuwsgierig naar wie zijn die mensen eigenlijk, waar staan ze voor. Dus dat schreeuwt inderdaad wel om goede gesprekken met al die lijsttrekkers. En dat gaan we natuurlijk ook doen als NOS. We hebben heel veel programma's, niet alleen debatten, maar ook bijvoorbeeld gesprekken met jongeren, met lijsttrekkers, een uur lang. We hebben natuurlijk de nieuwsuur, diepgravende interviews, et cetera. Maar we hebben ook inderdaad het klassieke slotdebat. En daar gaan alle lijsttrekkers vanaf 7 uur 's avonds tot, nou, zeg maar 21:15, onderbroken door het 8 uur journaal, de revue passeren. Dus dat wordt wel heel spannend. En gaan ze dan dus inderdaad allemaal met elkaar in die politieke arena? Of ga je toch weer 2-1-1? Nee, dat is echt een hele tijd geleden. Ik ben ook eens even gaan terugkijken. Ik zag leuke beelden van 2010, toen ik ook nog leidde die debatten met Ferry Mingelen. En toen zag ik 8 lijsttrekkers om een tafel staan met als enige vrouw Femke Halsema. En wij en Ferry en ik als een soort leeuwentemmers om iedereen een beetje in het gareel te houden. Nou, die tijd is echt al lang voorbij. Want we werken nu met 2-tallen. En we gaan dit keer, net als bij de Provinciale Statenverkiezingen, het allemaal opknippen in 3-tallen. Dus dat wordt, maar goed, als het goed is, toch wel behoorlijk overzichtelijk. Ja, ook al begin je dan vroeg met de uitzenden, met zoveel partijen zit je toch misschien wel aardig strak uiteindelijk op de tijd in dat slotdebat. Jeroen Pauw, bij die vorige landelijke verkiezingen leidde jij 4 avonden lang 1-op-1 debatten. Ja, dat zit eigenlijk al helemaal op die lijn van Omtzigt, denk ik. Zonder dat het de bedoeling was om de politicus per se tevreden te stellen daarmee. Maar wij hebben natuurlijk wel gedacht, en ik vind ook dat hij er een beetje een karikatuur van maakt, door te zeggen van ja, rondom die verkiezingen. Debatten zijn maar een klein deel van het hele journalistieke verkiezingscircus. Hè. Er zijn heel veel, zoals Dominique zegt, interviews, langdurige gesprekken. Er staan pagina's vol en hele bijlagen vol in de kranten. Alle politieke partijen hebben natuurlijk ook nog hun eigen websites en hun eigen filmpjes. En één element in dat hele circus is het debat, waarin je ook gewoon een beetje wil weten, ja, hoe doet die man of hoe doet die vrouw het? Hoe reageert hij? Kan die een grap maken? Kan die relativeren? Kan die een gaatje zien waar die inspringt? Alles wat zij ook in hun dagelijkse werk namelijk straks moeten debatteren. Nou ja, dat is dus wel het punt. Kijk, uiteindelijk, je kan zeggen dat er zijn heel veel andere dingen om te bekijken. Maar uiteindelijk wordt er wel heel veel waarde gehecht aan de manier waarop iemand kan debatteren. Is dat het belangrijkste voor een politicus dan, Jeroen Pauw? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat Omtzigt weet dat hij daar niet het allersterkst in is. Nee, daar komen we meteen inderdaad op. En dan is het ook logisch om te benadrukken dat je dat dus ook niet heel erg belangrijk moet maken. Geert Wilders zal dat niet zo snel roepen. Maar je moet het ook relativeren in het hele spectrum. En dan valt het ook wel mee. En vooral ook, Dominique zegt het, en die heeft het nog een stuk moeilijker, omdat die een wettelijke taak hebben. En er zijn geloof ik nu 16 partijen en die moeten allemaal aan bod komen. Wij kunnen als omroepen, kunnen we kiezen om 2, 4, 6 of 8 personen aan het woord te laten in 2, 4, 5 of 6 uitzendingen. Ja, dan kan je kiezen. Anja de Jong, jij was in het verleden in je columns ook wel eens kritisch over het aantal verkiezingsdebatten op tv. Ben jij het eens met de kritiek van Omtzigt? Ja en nee. Want dat is denk ik het meest eerlijke antwoord. Want tuurlijk, als je iemand vraagt, wil je meer inhoud? Wil je dieper op de stof ingaan? Zal iedereen ja zeggen. En tegelijkertijd wil ik en wil ook een groot deel van de kijkers ook gewoon een beetje spektakel en vermaak. Ja. En inderdaad, wat Jeroen ook al zei, dat debatteren en lastige verslaggevers te woord staan bij de patatbalie die ook een leuk filmpje willen maken, dat hoort er ook bij. Dus je krijgt in zo'n debat toch vaak een beetje, volgens mij hebben de meeste mensen al bepaald wat ze ongeveer gaan stemmen. En is zo'n debat enkel nog een soort referentie van hoe komt die persoon uit de verf? Doet hij het een beetje leuk? Begaat hij niet een enorme flater? Staat hij niet te veel te jijbakken dat het irritant wordt? En daar bepalen de mensen hun keuze op. Ja, mag het inhouden? Ja, ik vond de nieuwsuurdebatten, de nieuwsuurinterviews echt fantastisch een paar jaar geleden. Omdat dat me echt wel hield als kijker. Maar ja, als je daar de kijkcijfers van vergelijkt met bijvoorbeeld het RTL-debat, wat 1,8 miljoen kijkers had, waar het tussen op de clash tussen Kaag en Wilders ging. Ja, dan is wel duidelijk waar de meeste kijkers zitten. En uiteindelijk willen volgens mij politici ook de meeste kijkers. Ja, dat levert ook de meeste stemmen op. Ja, en kan het ook samen gaan, Dominique? En inhoud en bij wijze van spreken inderdaad, wat Angela zegt, toch meer dan 1 miljoen kijkers? Ja, nee, zeker. En dat gebeurt ook. Het is ook met het slotdebat ook altijd zo dat er echt heel veel mensen naar kijken. Het is alleen natuurlijk wel zo dat, laten we zeggen, het moment dat iemand even struikelt of juist die ene aanvaring tussen Wilders en Kaag, dat gebeurde ook bij de NOS. Ja, dat zijn de dingen die heel erg blijven hangen. Of we hebben in de tijd natuurlijk gezien dat Samsung ineens heel goed ging scoren. Dat blijft heel erg hangen. Dan lijkt het net alsof de rest inhoudsloos was. Maar dat is niet zo. De kijkers die kijken er gewoon ook naar, wat betekent dit voor mij? En wat hebben ze eigenlijk, wat vinden ze, wat gaan ze me bieden voor de portemonnee? Ja. En wie is de beste persoon om in dat torentje te gaan zitten straks? Ja. En Jeroen, je zegt, kijk, Omtzigt, dat is ook niet zijn sterkste punt misschien. Dat weten we ook wel. Wat als die gewoon niet meedoet? Nou ja, dat kan natuurlijk. Er zijn wel meer mensen die in de loop van de geschiedenis hebben gezegd, ik wil hier niet meer aan meedoen. Het spektakel is denk ik een heel klein beetje begonnen in 2002. Toen Henny Huisman een soundmix, surprise show of playback show of iets dergelijks had. En daarin begon het debat toen. Frits Wester leidde dat en Loretta deed er ook aan mee. En toen Melker, was Pim toch? Fortuyn na afloop, zei hij van, ik ga dit nooit meer doen. Ik heb helemaal geen zin om mij als een soort hondje te laten dresseren en door hoepeltjes te moeten springen en wat dan ook. Nou goed, helaas heeft de geschiedenis Pim niet de kans gekregen om nog een keer te zeggen, ik doe het niet. Maar ook toen zag je al wel dat politici daar soms gewoon geen zin in hebben. En terecht ook. En het is ook echt een karikatuur. Want in de meeste gevallen zie je dat die debatten gewoon scherp gevoerd worden op de inhoud. En natuurlijk is het zo dat soms met een belletje of met een lampje wat gaat branden of wat dan ook, ja, dat je denkt, ja, dat zijn dan de toeters en de bellen. Nou, misschien is dat te veel en neem je dat wat terug. Maar ik denk het belangrijkste is in een debat, kijk hoe mijn man of hoe mijn vrouw, waar ik vertrouwen in denk te hebben, hoe doet hij of hoe doet zij het en kan zij die of die aan? En dat zie ik ook. En daarnaast al die andere dingen die je ook als informatie tot je kan nemen. We hebben overigens als NOS 1 debat waar echt heel veel toeters, bellen en hoedjes in voorkomen. En dat is het jeugdjournaaldebat. Ja. En ik kan je één ding vertellen. Daar willen ze allemaal heel graag aan meedoen. En wat is dat dan? Ze nu. Waarom vinden ze dat dan wel leuk? Ja, dat is in principe bedoeld voor kinderen. Maar natuurlijk ook voor de ouders van die kinderen. En dat weten ze natuurlijk heel erg goed. Het is heel ontspannen. Het is in eenvoudige taal. Dus ze kunnen zich natuurlijk als mensen leuk laten zien. En ja, het is gewoon hartstikke koddig. En met name Geert Wilders is de eerste die zich daarvoor opgeeft. Ja, en die gaat dan over zijn katten vertellen natuurlijk weer. Angela de Jong, zoals bij Henny Huisman, dat is inderdaad niet meer iets van de laatste jaren. Maar wat zou jij nou absoluut willen zien dan de komende tijd? Nou, het is eerder iets wat ik niet wil zien. Ik word zelf persoonlijk helemaal gek van al die politici die zich nooit ergens laten zien. Niet over hun, niet over privézaken willen praten. Ook talkshowtafels mijden tegenwoordig, als het niet in hun eigen belang is. En dan met de verkiezingstijd worden we overspoeld met politici die bij shownieuws zitten. En dan vertellen over de bitterballen die ze samen met Bram Moskowitz hebben gegeten aan het zwembad in Los Angeles. En daar, ik merkte dat me dat vorige periode echt enorm tegen de borst begon te stuiten. Van jongens, normaal zien we jullie nooit en kiezen jullie voor de makkelijkste weg. En nu kunnen jullie 30 seconden recht in de camera de kiezer toespreken en dan opeens kan alles. Dus ik ben daar, al die flauwe filmpjes, daar ben ik eigenlijk een beetje klaar mee. Nou, ik zie Jeroen Pauw knikken in beeld. Hij zit hier niet aan tafel, maar ik zie hem via een groot scherm. Ja, nou ja, wat Angela zegt is ook al iets wat ik deel. De tijd dat politici aan tafel kwamen in een talkshow op het moment dat er geen verkiezingen waren, ligt best wel ver achter ons. Er wordt nu veel gedoken door politici. En daardoor heb je ook zo verschrikkelijk veel duiders die steeds maar aan tafel zitten. En ja, je weet eigenlijk, als een duider aan tafel zit, dan komt dat omdat de politicus niet wil. En hoe belangrijk een duider ook is, hoor, daar gaat het even niet om. Je wilt heel erg graag ook op andere momenten dat een politicus ook komt, niet alleen als hij een plannetje wil lanceren, maar ook als hij gewoon ter verantwoording geroepen wordt over een fout in het beleid of iets dergelijks. En dat zie je bijna nooit meer. Nee, want we hebben Pieter Omtzigt natuurlijk ook benaderd voor dit gesprek, maar die wilde hier niet aan deelnemen. En daarom zitten jullie, lieve duiders, hier wel. We gaan ze wel heel veel zien en horen, hoor. Ja. Want er zijn er zoveel die bij de kiezer nog onbekend zijn. En ze hebben gewoon ontzettend veel airplay nodig om daar verandering in te brengen. Dus dat gaat de campagne bepalen. Ja. Jeroen Pauw, wat ga jij doen? In welke zin? Aan debatten. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik werk. Ben je al gevraagd? De VARA is de organisatie voor welke ik meestal dit soort dingen doe. Of eigenlijk altijd. Die heeft zich strategisch misschien niet al te verstandig uit opeen gemanoeuvreerd. Waardoor het ook voor mij wat lastiger wordt om in te kunnen vullen waar ik iets doe of niet. En anders dan, dan niet. Nou, anders bij ons op radio kom je gewoon hier. Het is veel leuker. Stilte. Stilte. Nee, ik glimlach. Hij glimlacht, inderdaad. Ja. Nou, in ieder geval, NOS gaat heel veel doen. Er zijn een aantal luisteraars die reageren. Inderdaad, heel veel de vraag of Omtzigt die debatten anders wil, omdat hij zelf niet zo goed is in one-liners. Nou, dat zei Jeroen al, maar Dominique, dat ben jij er. Nou, kijk, ik one-liners, misschien is hij daar niet zo goed in, maar hij is inhoudelijk zo sterk. Dus hij hoeft daar volgens mij helemaal niet zo bang voor te zijn. En ik ben er zelf ook helemaal niet. Ik heb helemaal geen zorgen over dat hij In de programma's die wij gaan doen, dat hij daar, dat hij daar wel gaat komen, hoor. Dat, je denkt hij dat komt vindt gewoon. Toch veel te leuk. Ja, dat is toch hartstikke interessant. Ja. En denk je ook niet, Angela, nog heel kort. Ja? Ja, denk je ook niet dat juist als hij niet helemaal op zijn gemak staat, ook in dit debat, en dat misschien helemaal niet zo goed doet, dat dat bij zijn achterban het helemaal niet zo slecht valt? Omdat het bewijst dat hij buiten dat systeem staat. En, ja. Ja, het zou kunnen. Ik vind het, het is voor mij een beetje hogere psychologie, maar ja. Het zou kunnen. Dat weet ik niet. Met die vraag gaan we afsluiten. Dank allemaal en dank ook voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen Kunststof, Frank van der Linden. Die spreekt met journalist en schrijver John Schrorl. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Ties van